Vijf uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Mariette Hamer is kritisch op het onderzoek naar de misstanden bij The Voice. Dat rapport kwam gisteren naar buiten. Hamer is regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag. Volgens haar blijft ook na het onderzoek nog onduidelijk wie verantwoordelijk was voor het wangedrag bij productiemaatschappij ITV. Er zijn meerdere meldingen van ongepast gedrag gedaan, maar daarmee lijkt niets te zijn gedaan. ITV heeft excuses aangeboden. Bij een brand op een veerboot in de Filipijnen zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. De brand brak uit tijdens de tocht van de havenstad Zamboanga naar de stad Jolo. Nadat de brand uitbrak, sprongen een aantal mensen uit paniek van de veerboot. Veel van hen konden door de kustwacht, marine en vissers uit het water worden gered. Maar een aantal verdronk. 7 mensen worden nog vermist. Leden van JA21 willen meer democratie in de partij. Dat schrijven ze in een brief aan het bestuur. Ook 2 van de 3 Kamerleden hebben hun handtekening onder de brief gezet. De leden zijn ontevreden over het resultaat van de statenverkiezingen en willen dat de partij beter luistert naar kritiek op het bestuur. Ook moet er een manifest komen, zodat duidelijker wordt waar de partij voor staat. Half april houdt JA21 een ledenvergadering. Mexico gaat zeker 8 mensen onderzoeken die mogelijk verantwoordelijk zijn voor de brand in een detentiecentrum. Bij die fatale brand in Ciudad Juárez kwamen maandag 39 migranten om het leven. Volgens de autoriteiten is er duidelijk sprake van een zware misdaad. Bewakers zouden geen enkele moeite hebben gedaan om tijdens de brand mensen te bevrijden. Er is nog niemand opgepakt, maar volgens de Mexicaanse justitie zal dat niet lang meer duren. Het weer, vannacht vrij veel bewolking en plaatselijk een bui. Buiten is het een graad of 10. Straks breekt de zon door, maar vallen ook wat buien. In het zuidoosten mogelijk met hagel of onweer. Het wordt vandaag zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen. Het faillissement van de Silicon Valley Bank in de Verenigde Staten zorgde voor flink wat onrust in de financiële markten. De toezichthouders die grepen dit keer snel in. Maar paniek in de bankenwereld is zeer besmettelijk. Onrust op de financiële markten door problemen bij de Amerikaanse bank Silicon Valley. Begin deze maand raakte de bank in de problemen en dat leidde tot veel onrust bij beleggers. Na een hectische periode lijkt het weer wat rustiger op de financiële markten. Onrust ontstaan op de financiële markten. Ik weet natuurlijk niet wat ik niet weet. Maar wat ik wel meen te weten is dat de oorzaak die ten grondslag lagen aan de bancaire problemen in de Verenigde Staten, aan de bancaire problemen bij Credit Suisse, zich op dit moment in Europa niet voordoet. Het aandeel van de Deutsche Bank stond vanmiddag bijna 11% in de min. Dat heeft ook effect op aandelen van andere Europese banken. Vroeg. Met Stefan Komduur. Ja, goedemorgen. Goed dat je luistert naar Vroeg van donderdag 30 maart. De dag waarop de Algemene Raad van de Europese Centrale Bank bij elkaar komt. En die hebben vandaag een hoop te bespreken. Want het economische nieuws stapelde zich de afgelopen weken op. Banken stonden op omvallen, vielen uiteindelijk toch niet om. Beurzen reageerden daar dan weer op. En ondertussen was het nog aan jou en mij, de gewone Nederlander, om daar nog iets van te snappen wat daar dan allemaal gebeurde. Hoe zit het met jouw spaargeld? Waarom is die bankencrisis uit 2008 toch best ver weg? En wat is de economische toekomst van Nederland? Daar praat ik deze ochtend tot 6 uur over. Met hier in de studio Thijs Knaap, hoofdeconoom bij APG, een vermogensbeheerder van pensioenfondsen. Goedemorgen. Goedemorgen, Stefan. Fijn dat je er bent. Nou, al fietsend over de donkere hei hier naartoe gekomen. Laatste keer dat ik het zeg. Ik vind het respect daarvoor. En daardoor misschien ook wel goed wakker al geworden. Ja, dat was mijn idee ook. Ja. Ik moet toch een manier vinden om een beetje hier wakker te zitten. Ja, ik hoop dat het gelukt is. Nou, de koffie die je ook naast je hebt staan, die gaat er zeker ook bij helpen. Jij bent hoofdeconoom. En ik zie vaker hoofdeconomen voorbij komen in het nieuws. Nieuwsuur. Nou, RTL Nieuws, Buitenhof, ze zitten overal wel. En toch vraag ik mij af dan, hoe ziet een gemiddelde donderdag eruit van een hoofdeconoom? Wat doe je dan? Het econoom is een beetje een rare titel. Hè? Dus ja. Eigenlijk is alles economie. Van de tandarts tot en met de groenteboer. En, ja, dus je kan je overal mee bezighouden. Dus ik denk dat het heel erg uitmaakt waar je hoofdeconoom bent. Nou, ik werk voor een asset manager, om maar eens een term erin te gooien. Een bedrijf wat investeert voor pensioenfondsen. Dus ja, de meeste donderdagen hou ik me toch bezig met wat gebeurt er op financiële markten. Maar daarvoor geldt ook weer, ja, financiële markten reageren overal op. Ja. Dingen die in de wereld gebeuren. Dus ik ben toch bezig, vooral met het nieuws. Wat is er aan de hand? En hoe kijken we naar de toekomst toe? Want dat is uiteindelijk wat er... Hè, je hebt het al over aandelen van banken die meer en minder waard worden. Dat hangt allemaal samen met ja, wat verwachten we over de toekomst van die bank. Nou ja, dat is een kwestie van nadenken. Dus misschien is dat wel het goede antwoord. De hoofdeconoom moet veel nadenken. Veel nadenken en het nieuws dus bijhouden. En eigenlijk inschatten wat een bepaald... wat een bepaalde ontwikkeling gaat hebben op de economie. Ja, exact. Ja, nou, interessant. En daarom ben je denk ik ook een goede gast om deze ochtend te praten over die onrust van de afgelopen weken. Vorige week kwam het nieuws naar buiten over die verschillende banken. Eén in Amerika, één in Zwitserland, later nog eentje in Amerika. Het zorgde voor onrust in de financiële sector. Is die rust nu weer enigszins een beetje teruggekeerd? Dat kunnen we stellen, ja. Daar hebben economen en ook hoofdeconomen zelfs een index voor. Die meet van hoe zit het met de onrust op de financiële markten. Dat kan je in getallen uitdrukken. En die index is gedaald. Nou, dan kunnen we zeggen, oké, kennelijk... gaat het weer wat beter, maar daarvan weten we ook... het kan morgen weer mis zijn als er een nieuw lijk komt bovendrijven... om het maar dramatisch te zeggen. Dus, maar het lijkt op dit moment in ieder geval een stuk beter dan voor het weekend. Toen was er nog best nog wel een beetje paniek. En inmiddels zijn de financiële markten weer wat gerustgesteld. Ja, en betekent dat dan ook zo'n week, vorige week... dat voor jou ook een tandje erbij was even als hoofdeconoom? Ja, ik denk het wel. Ja, ik moet zeggen, ik moet altijd aanstaan natuurlijk. Er kan op elk moment wat gebeuren. Maar ja, dan moet je toch weer even je verdiepen in die banken. Het is al even geleden dat we problemen hadden met banken. Ja. Dus ik moest er even induiken. 15 jaar bijna al. Ja, precies. Dus ik moest er even induiken. Hoe zit het ook alweer? Wat zijn de risico's? En ja, vooral omdat er dan altijd weer specifieke banken in het nieuws zijn... waarvan je even moet lezen van, oh, het is daar aan de hand. Dus ja, dat maakt de dag wel weer wat langer. Ja. We gaan er tot 6 uur over praten. Maar even nu voor kort, voor dit introductierondje. Ik kan me voorstellen dat jij ook voor mensen in jouw omgeving... voor je vrienden, voor familie, voor buren... een aanspreekpunt bent als het aankomt op vragen over de economie. Wat vertelde je ze de afgelopen week? Wat was er aan de hand? Het is een spreekwoordelijke verjaardag, hè, waar je dan altijd om aandelentips wordt gevraagd... als je mijn vak hebt. Wat moet ik nu kopen? En wat vertelde je aan je buurman als die vroeg van... Thijs, is het echt zo heftig? Ja, dus dat... Het is heel vervelend om naast mij te zitten op de verjaardag. Want dan moet ik toch een heel lang verhaal vertellen. Ja. Misschien dat we dat vanochtend ook een beetje kunnen doornemen. Maar wat je eigenlijk ziet is dat we aan het eind zitten van een keten van gebeurtenissen. Die begon misschien wel in 2021, toch alweer 2 jaar geleden. Toen plotseling allerlei dingen duurder werden. Daarna kregen we de oorlog, er werden olie en gas duurder. En op een gegeven moment had je echt te maken met grote inflatie. Ja, toen kwam de centrale prijzen. Bank, die ging daar wat aan doen. En dat uiteindelijk was het dominosteuntje wat de banken in de problemen bracht. En het antwoord dat ik dan aan de oom die mij vraagt van wat moet ik doen geven... is dat die banken op zich daar op voorbereid horen te zijn. Een goede bank heeft dat van tevoren zien aankomen. Die hebben ook een hoofdeconoom. En die weten dat dat kan gebeuren. En de meeste banken die kunnen daar dus ook gewoon tegen. Dus we hebben nu te maken met een stijgende rente. Alleen je komt er altijd achter als het daadwerkelijk gebeurt. Sommige banken zijn er niet op voorbereid. En die komen dan in de problemen. Die komen in de problemen. En waarom ze in de problemen komen, daar gaan we zeker over praten. Thijs Knaap, hoofdeconoom. Is deze ochtend mijn gast hier op NPO Radio 1. Ben jij die oom, ben je die buurman, buurvrouw, buurmeisje... en heb je die vragen, stel ze dan in de Radio 1-app deze ochtend. Vroeg. Met Stefan Komduur. Toch even nog naar het nieuws wat de afgelopen weken tot ons kwam. Want daar was opeens dat nieuws van banken in de problemen weer. Een nieuws wat we lang niet gehoord hadden, 15 jaar geleden bijna. De Silicon Valley Bank, daar begon het eigenlijk mee. In de Verenigde Staten en later Credit Suisse in Zwitserland. Voor de meeste mensen misschien vrij onverwacht. Waarom zijn die problemen daar gekomen? Allereerst, want ze zijn niet helemaal vergelijkbaar met elkaar, hè? Nee, dat maakt het ook zo lastig om er een soort van conclusie uit te trekken... wat er nou aan de hand is. Dus ik zei net al, de grondoorzaak van wat er aan de hand is... is dat we eigenlijk in een heel andere macro-economische situatie gekomen zijn. Eigenlijk misschien wel 10 jaar lang, zeker in Europa... hadden we een situatie waarin prijzen niet al te snel stijgen... groei was niet al te sterk en de rentes waren laag. En dat weten de meeste mensen nog wel. Je krijgt geen rente op je spaarrekening. Misschien moest je zelfs bijbetalen. Ja. Hypotheken waren goedkoop. En daar waren we een beetje aan gewend geraakt. En eigenlijk een jaar of 2 geleden veranderde dat beeld plotseling... doordat prijzen begonnen te stijgen. En op een gegeven moment moet de centrale bank dan in actie komen. Dat deden ze in Amerika al vrij snel. Europa daarna ook. En toen ging de rente omhoog. En als de rente omhoog gaat, dan... komen financiële markten in beweging. Want die rente, dat is eigenlijk de sleutel tot alles. Hè? Alle dingen van obligaties tot aandelen, tot huizen. De prijs daarvan hangt samen met de rente. En als de financiële markten in beweging komen, gaan sommige prijzen omhoog, andere gaan omlaag. Nou, dat klinkt vrij algemeen, maar voor een bank kan dat best wel belangrijk zijn. Want banken die handelen in al die financiële titels, hè, die geven hypotheken uit, leningen aan bedrijven. En die hebben aan de andere kant spaargeld binnengehaald. En voor een bank is het super belangrijk dat die twee dingen een beetje in balans zijn. Dat je aan de ene kant, hè, je bezittingen, die gaan de hele tijd heen en weer. De verplichtingen die het gaan de hele tijd ook heen en weer. En het moet een beetje kloppen. En als het risico nou bestaat dat de bank scheef zit, zoals ze zeggen, dus dat de bezittingen minder waard worden, maar je moet wel heel veel geld aan je rekeninghouders betalen. Want je hebt als bank niet altijd al het geld in huis wat zeker mensen niet bij jou gestald nee, hebben. Daar ben je mee bezig. Daar ben je aan het vergroten. Dat is soms even wat minder. Maar op het moment dat mensen daar aanspraak op willen maken, moet je wel zorgen dat je het hebt. Ja, dat is het fundamentele probleem van de bank. Hè. Sommige mensen denken nog wel eens dat het een soort geldpakhuis is. Vandaag bij Duk, waar alle euro's gouden staven beneden in de kelder liggen. Maar dat is niet zo. En dat is niet zo, want de business van de bank is nou juist dat het geld wat je binnenkrijgt, dat je een groot gedeelte daarvan weer uitleent. Of dat je er financiële titels verkoopt, aandelen, obligaties. En dat je daarmee probeert nog meer geld te verdienen, terwijl die mensen hun spaargeld niet komen ophalen. Nou, en daar ging het mis bij die Silicon Valley Bank, want die rente ging omhoog. Zij dachten, wij hebben veel staatsobligaties. Dat zijn langlopende leningen, waar eigenlijk ook het rendement langlopend van is. Ja. En toen ging die rente opeens omhoog. Het werden die obligaties minder waard. Exact. Want ik zei net al, we kwamen eigenlijk uit een tijd met hele lage rente. En dat betekent dat overheden heel goedkoop konden lenen. En het omgekeerde daarvan is, als jij als bank je geld uitleent aan de overheid, dat je eigenlijk maar heel weinig rente krijgt. Nou, dat was in die tijd was het toch nog genoeg, want het spaargeld leverde ook niks op. Dus dat model draaide lekker door. Maar op het moment dat de rente gaat stijgen, dan aan de ene kant is dat natuurlijk goed nieuws. Want dan kan je meer verdienen als bank, omdat je meer terugkrijgt voor je geld. Maar de leningen die je al hebt, die worden veel minder waard. Want die had je nog weggezet voor 0, 1, 1,5% rente. Nou, dat overkwam die Silicon Valley Bank. Die had heel veel geld binnengekregen van bedrijven die start-ups, die grote financieringsronde hadden gehaald. Dan krijg je meestal een paar miljoen binnen. Nou, dat zetten ze dan op de bank. Daar ze waren in coronatijd verdubbeld. Was hun vermogen verdubbeld. Hè, Het was een hele succesvolle bank. Dat is het rare. Ze zaten in Silicon Valley natuurlijk. Hè, een dynamisch gebied met allemaal succesvolle Airbnb bedrijven. En die bedrijven, daar vlogen de miljoenen in het rond. En het zitten ze allemaal op die bank. Dus als bank waren ze best wel succesvol in het binnenhalen van geld. Alleen, dan moet je er iets mee. Hè. Je moet dat geld, zoals ik zei, niet in het pakhuis leggen, maar je moet er wat mee verdienen. En de stomme fout die ze gemaakt hebben is dat ze dat grotendeels inderdaad in Amerikaanse staatsobligaties hebben gestopt. Een hele veilige belegging. Hè. De Amerikaanse staat gaat niet failliet, denken we. Dus dat was op zich verstandig. Alleen, dat waren lange obligaties. Dat betekent dat het geld voor 10, 20 jaar is uitgeleend. En dan is het effect van een stijgende rente echt super groot. Dat werkt heel erg hard door. En zo kwamen ze erachter dat ze op een gegeven moment opeens veel minder geld konden krijgen voor die obligaties die ze hadden. En dat uiteindelijk brengt dat de mensen natuurlijk in beweging. Want als je klanten daar achter komen, dat het geld misschien weg is. En dan gaan ze geld weghalen bij jouw bank. Ja, en dan blijkt dat je het geld niet allemaal in huis hebt. Want daar komen op dat eerste stuk alweer terug. Je hebt niet al je geld in huis wat mensen bij jou gestald hebben. En dan krijg je een bankrun, want dan gaan mensen al hun geld proberen op te halen. Ja, dat is waar. En dat is voor elke bank is dat een risico. Want het geld ligt er niet. Dus als iedereen morgen besluit om het geld van de bank te halen, dan is er altijd een probleem. Ook al kom je bij de beste bank ter wereld. En dat moet je dus altijd zien te voorkomen. Nou, dat weet ook de toezichthouder. Hè. In Amerika is dat de Fed, de Federal Reserve. Hier in Nederland is dat de Nederlandse Bank. En daar zijn ook allerlei trucs, lists voor verzonnen om te zorgen dat dat niet gebeurt. De bekendste daarvan is het depositogarantiestelsel. Dus in Nederland is het zo dat als je een bankrekening hebt en op de een of andere manier komt de bank in de problemen, dan ben je tot een ton bij je gegarandeerd. En dat geldt door de overheid, en dan in tweede instantie door de rest van de banken, is er gewoon altijd. En dat, als het goed is, neemt dat voor de meeste mensen de onrust weg. Want wat er ook gebeurt, de eerste 100.000, dat zal voor de meeste mensen alles zijn, krijg je altijd terug. Het probleem van de Silicon Valley Bank was dat ze nou juist het geld hadden opgehaald bij bedrijven die veel meer dan een ton hadden. Die hadden miljoenen op de bank staan. En dan wordt het natuurlijk link, want op een gegeven moment ben je niet meer gegarandeerd. En toen kwam die bankrun toch op gang. En dat met was de gevolgen, ondergang. Met de welbekende gevolgen. In Zwitserland was het iets anders. Die Zwitserse bank Credit Suisse die stond al vol van schandalen, onder andere door witwassen. En daar kwamen toen nog de jaarcijfers overheen en een rapport van een accountancybureau. En toen bleek de boekhouding eigenlijk ook niet in orde. En toen trok een van de hoofdinvesteerders, Saoedische bank, zich daar terug. Of die zei van, nou, we gaan niet opnieuw nog weer geld in jullie steken. En toen bleek eigenlijk die bank ook op omvallen te staan. Is toen overgenomen door een door de andere grote partner eigenlijk in Zwitserland. Het was nog geen partner, maar nu wel. UBS. Eigenlijk, hè? Ja, concurrent. Het heeft veel te maken met de stijgende prijzen ook. Inflatie, je noemde het al net even. Bij inflatie denken mensen die nu luisteren denk ik al snel aan gasprijzen die door het dak gingen. Is dat ook de grootste reden voor de inflatie? Die gasprijzen die stegen? Ja, ik zei net, we hebben toch wel een 2 jaar achter de rug waarin de inflatie best wel hoog was. En dat begon eigenlijk nog voor de Russische inval in Oekraïne. En toen waren de gasprijzen ook al wat hoger, maar dat was niet de hoofdoorzaak. Eigenlijk moet je het begin van het hele verhaal zoeken bij het einde van de coronapandemie. Zo 2021, er waren nog maatregelen, zeiden in Nederland, restricties. Maar de economie komt weer een beetje op gang. En op dat moment is dat in Nederland zo, maar ook in de rest van de wereld, in Amerika. En je merkt dat mensen toch weer hun geld gaan uitgeven. Heel lang kon je niet naar het restaurant, je kon niet op vakantie. Ja. Dus mensen hadden nogal wat over. En op dat moment kwam er dus best wel grote vraag. En de aanvoerketen die we hebben, waarbij grote schepen met spullen in Rotterdam aankomen om ons te voorzien van allerlei zaken. Die aanvoerketen liep niet goed, want in China was er nog een lockdown. Die is pas begin dit jaar opgeheven. En daar zag je eigenlijk al dat het misging. Heel veel spullen. Sommige mensen hebben misschien nog meegemaakt dat ze een fiets hadden besteld die 6 maanden niet geleverd kon worden. Heel veel spullen die kwamen niet op tijd aan. En dat begon eigenlijk eind 2021 al een beetje in de prijzen te lopen. Dat was eigenlijk de eerste schakel. Nou, toen kregen we de oorlog. Februari vorig jaar de inval van de Russen in Oekraïne. Dat leidde ertoe dat energie heel duur werd. Mm-hmm. Dan komt de gasprijs inderdaad. Dat gas kochten we voor een groot gedeelte in Rusland. Ook de olieprijs liep op dat moment. De benzine daarmee. Dus toen werd eigenlijk het stokje overgegeven en gingen de prijzen nog veel verder omhoog. En vooral in Nederland, omdat het gas voor ons best wel een belangrijke brandstof is. En toen had je eigenlijk de situatie dat je 1 jaar, 1,5 jaar lang te hoge inflatie had. En ik zei net al, als de inflatie hoog is, komt de centrale bank in beweging. Maar die hadden eerst zoiets van, dit is het einde van de pandemie. Dat gaan we niet heel vaak meemaken. Het is een eenmalige gebeurtenis. We wachten wel even af. Die herstelt zich wel. Op een gegeven moment komen die schepen vanzelf alweer. En dan zakt alles wel weer naar het normale peil. Toen die energieprijzen ook begonnen te stijgen, toen werd het eigenlijk te gek. Toen duurde het te lang. En toen begon de centrale bank met het optrekken van de rente. Mm-hmm. En dat heeft dan toch ook weer 9 maanden later uiteindelijk het gevolg dat er banken in de problemen komen. Om te begrijpen waarom Credit Suisse op een gegeven moment op de rand van de afgrond stond, moet je terug naar eind 2021. En hoe is het nu met die gasprijzen even? Ja, dat is wel grappig. Ik werk op financiële markten en daar wordt gas verhandeld in grote contracten, zeg maar, één maand vooruit voor de partijen die dat moeten inkopen. En dat zijn energiemaatschappijen, maar ook chemische fabrieken. Op die markten is de gasprijs enorm aan het dalen de laatste tijd. Dus gisteren keek ik even op de computerterminal, toen stond hij op €43 per megawattuur. Dat zal de meeste mensen niks zeggen. Was die? Dat is dan interessant. Ja, precies. Dus als je kijkt, vlak voor de invasie was de gasprijs €75. Dus bijna het dubbele. Ja. En dat was nog voordat de Russen binnenvielen. Daarna is hij enorm door het dak gegaan. Op een gegeven moment werd er meer dan €300 betaald voor een megawattuur. En als je kijkt, dan zitten we nu op een punt waar er misschien wel 85% vanaf is. Dat is dus een enorme daling. Dat zal niet iedereen meteen merken in zijn energierekening. Want deze prijzen die op financiële markten verhandeld worden, komen pas met een grote vertraging terecht bij de consument die uiteindelijk zijn eitje moet koken met het gas. Is wel dat er nu alweer langzaam vaste energiecontracten worden aangeboden. Ja, precies. Dus ik kreeg ook een brief van mijn energiemaatschappij die zei van, per mei kunnen we toch de gasprijs weer een beetje verlagen. We hebben natuurlijk als consumenten ook het prijsplafond gehad. Dus dat dempte al deze bewegingen een beetje. Maar dat betekent wel inderdaad dat je ja, langzaam maar zeker weer terugkomt in een wat normalere situatie. Ja. Waarbij we inderdaad ook een vast contract kunnen afsluiten. Dat is die inflatie. Ik wil toch nog even met je terug naar die banken. Want dat is interessant. Want dat deed mensen meteen terugdenken aan 15 jaar geleden. We hebben het al een paar keer nu genoemd. 2008, het begin van de financiële crisis. Banken begonnen om te vallen. Ja. Laten we even kijken naar de politiek. Hoe die er mee omging de afgelopen weken met deze situatie bij die banken. Biden was er namelijk, de president van de Verenigde Staten, als de kippen bij om een reactie te geven. All customers who had deposits in these banks can rest assured. I want to rest assured they'll be protected and they'll have access to their money as of today. No losses will be borne by the taxpayers. Let me repeat that. No losses will be borne by the taxpayers. Ja, interessant. Alle banken bij deze, alle klanten bij de bank, die worden beschermd en krijgen hun geld gewoon terug als ze daar aanspraak op willen maken. En hij herhaalt ook nog eens: alle belastingbetalers zullen er niet onder lijden. Is dat iets wat we geleerd hebben vanuit die economische crisis in 2008? Ja, het zijn eigenlijk mooi twee dingen die je heel goed terughoort uit 2008 hier. Het eerste is inderdaad dat je mensen onmiddellijk gerust moet stellen, zodat ze stoppen met het terugtrekken van hun geld uit de bank, met de bankrun. Dus dat is het eerste wat hij zegt. Jongens, rustig maar, het geld ligt er. Je gaat het niet kwijtraken, dus je hoeft het niet eraf te halen. Maar de tweede les, en dat is toch al een beetje wat cynischer les, is dat we ook nog weten van 2008 dat mensen heel boos waren op de banken. De banken hadden het gedaan en dat waren echt de schurken van de financiële crisis. Dus het tweede wat Biden zegt is van: ja, beste belastingbetalers, we gaan de bankiers niet opnieuw redden met uw geld. We gaan dat oplossen met de banken zelf. En dat is, dat is niet echt een beleidsles van die crisis. Maar je merkt wel dat Biden goed aanvoelt wat het sentiment onder de bevolking is. Nog steeds, denk ik. Ja. Dat die banken niet op veel sympathie kunnen rekenen als ze in de problemen zitten. Dat is de politiek. Die voelt dus al aan hoe er door de consument wordt gekeken naar die banken. Maar de toezichthouders zitten er ook veel strenger bovenop. Hè? Want die zijn veel sneller met het geld injecteren in een problematische bank, zagen we. Ja, dat klopt. Dus ik zei net al, een bank is eigenlijk in wezen een heel instabiel bedrijf. Ja. Als je er een slecht gerucht over in omloop brengt, dan kan het al in de problemen komen. Dat zal een gewone... Zeer besmettelijk ook, hè? Slecht nieuws. Ja, precies. En ook met sociale media gaat het snel rond. Dus het is allemaal best wel link. Nou, dat weten we al heel lang. En daarom hebben alle banken toezichthouders. En die toezichthouders die moeten ervoor zorgen dat die kwetsbaarheid wat verminderd wordt. Nou, daar kunnen ze maatregelen voor bedenken die voor iedereen gelden, zoals dat depositogarantiestelsel. Maar wat ze ook doen is binnenkijken bij de banken. En op de balans om te kijken of er geen grote risico's zijn. Ook dat is na 2008, de vorige bankencrisis, enorm toegenomen. De regels zijn veel strenger geworden. Hè. Dus je kan je voorstellen dat een bank dan altijd een minimum hoeveelheid cash in huis moet hebben. Dat ze niet te veel een hefboom mogen creëren waarbij ze nog weer geld lenen. En het op een andere manier wegzetten, waardoor je in de problemen kan komen. Nou, dat toezicht is overal in de wereld scherper geworden na 2008. Ook in de Verenigde Staten. Maar, en daar komt het probleem van deze keer. Er zijn in de Verenigde Staten grote en kleinere banken. Nou, die Silicon Valley Bank, dat was een iets kleinere bank. Voor Europese begrippen best nog wel groot. Maar die was dan vooral in Californië een van de staten actief. En die kleinere banken, daarvan hadden ze gezegd: nou, voor jullie hoeven we niet zo heel streng te zijn. Die zijn onder Trump, zijn ze naar Trump getogen en hebben daar afgedwongen dat zij minder, dat zij meer risico mochten lopen dan grote banken. Exact. En dat is dat is natuurlijk een goed stukje lobbywerk. Want daardoor konden ze meer geld verdienen in goede tijden. Maar ja, daarmee werd dus ook het risico groter. En daar zullen ze nu toch wel een beetje spijt van hebben, denk ik. Want dat risico was dus uiteindelijk te groot. En dat is toch ook wel weer gevaarlijk, omdat je ziet dat, we hebben het net over de besmetting gehad die er is geweest van Amerika naar Europa. Eerst kwam Silicon Valley Bank in de problemen. Toen nog wat andere Amerikaanse banken trouwens, die alweer bijna vergeten zijn. En toen Credit Suisse. En zo zie je dat als er eenmaal een slecht gerucht is over banken, dat mensen overal opeens gaan zoeken naar wie is de volgende zwakke partij. Dat toezicht is heel belangrijk. En dat de Amerikanen dat toch wat laks hebben aangepakt, dat heeft ons hier toch ook geraakt uiteindelijk. Ja, dat zie je meteen. Thijs Knaap is hoofdeconoom en met hem heb ik het deze ochtend over de onrusten op de financiële markten. Zometeen ga ik met hem verder praten en heb ik het onder andere over de prijsverhogingen. Wat betekent dat voor de toekomst? Gaan we bijvoorbeeld in een prijzenoorlog terechtkomen? En is er ook een moment dat die prijzen weer naar beneden gaan? Dat zometeen. Zit je te luisteren? Stel je vragen deze ochtend dan in de Radio 1-app. Het is 17:55 geworden. Dit is Rye en Song for You. goedemorgen. Je luistert naar Radio 1. Muziek van Rye was dit. En Song for You. Deze ochtend praat ik tot 6 uur met Thijs Knaap, hoofdeconoom bij APG. Over de financiële markten, de onrusten die daar de afgelopen dagen en weken waren. Is de onrust voorbij? Of moeten we nog ons klaarmaken voor nog meer onrust? En wat betekent dat voor de toekomst van de Nederlandse economie ook? Daar heb ik het met hem deze ochtend over. Stel je vragen in de Radio 1-app. Vroege vragen. Goed, John Vermeulen, laat in ieder geval aan ons weten. Een zeer interessant onderwerp wat jullie deze ochtend te pakken hebben. Hij luistert met veel interesse mee. Diana Kort, die vraagt zich af. Die Zwitserse bank die stond dus vol van schandalen, witwassen, et cetera. De boekhouding bleek ook niet in orde, ik vertelde het net ook. En zij vraagt zich eigenlijk af, hoe kan dat dan gebeuren dat zo'n grote Zwitserse bank dat toch allemaal niet op orde lijkt te hebben? Ja, dat is wel een goede vraag. Want het lijkt want meestal die banken hebben toch een beeld. Denk ik ook wel weten. Ja, precies. Je hebt een beeld van, nou, dit is een hele geavanceerde instelling met allemaal knappe mensen die daar werken. Een systeembank noemen we dat dan, hè? Ja, nou ja, dat is als een bank heel groot is, dan wordt het op een gegeven moment zo belangrijk dat het hele systeem daar inderdaad op vertrouwt. En dan gaan er toch dingen fout. Ik ken de bankwereld als vol van regels ook. Hè. Dus er zijn heel veel regels van wat bankiers wel en niet mogen doen. Dus je zou zeggen, daar kan in principe niks fout gaan. Ik denk, ik werk zelf niet bij een bank, dus ik moet een beetje speculeren. Maar ik denk dat het uiteindelijk toch een kwestie is van, het is een bedrijf waar duizenden mensen werken. Die kan je niet alle 1000 of alle 10.000 de hele dag in de gaten houden. En daar gaan dingen mis. En dan is het echt een kwestie van, hoe ga je daar als bedrijf mee om? En daar heeft Credit Suisse een paar keer echt misgekleund. Je komt altijd in de verleiding als bankier om even snel geld te verdienen met dingen die eigenlijk niet mogen, denk ik. En dan is het heel belangrijk dat je een cultuur hebt waarbij dat niet getolereerd wordt. En dat je daar ook streng tegen optreedt. Nou ja, het is bij Credit Suisse best wel vaak misgegaan. Dat ze toch betrokken waren bij allerlei schandalen. En dan zou je van buitenaf zeggen, van dan is misschien toch iets niet helemaal goed in de cultuur daarbinnen. En de manier waarop ze de regels op zichzelf toepassen. Ja. Dat zijn altijd dingen die je pas achteraf te weten komt. Hè? Dat is het lastige bij dit soort dingen. Dus als je zegt eigenlijk, dan lopen er toch een paar mensen op zo'n vloer rond die er toch voor kiezen om misschien mee te gaan in een witwasschandaal bijvoorbeeld. En dan zijn de systemen. Of om de tuin geleid worden. Ik wil niet meteen zeggen dat zelf criminelen zijn. Maar dan zijn de controlesystemen binnen die bank niet goed genoeg. Waardoor het niet opvalt. Uiteindelijk ben je toch afhankelijk van wat je eigen mensen ergens van denken, wat hun inschatting is. En dat kan fout gaan. En dat soort dingen. En dat was eigenlijk, kijk, we hadden het er net over. Er was eigenlijk een bankencrisisje in Amerika. Daar ging het fout. Mm-hmm. Want dat leidde ertoe dat overal in de wereld beleggers gingen kijken van, heb ik nog een investering in een andere bank die misschien ook nog wel eens een slachtoffer kan worden. Dus dan is er op dat moment is er veel meer wantrouwen naar banken in het algemeen. En dan helpt het niet als je in het recente verleden allerlei kleine en grote schandalen. Dat was bij Credit Suisse. Dat was bij Credit Suisse eigenlijk al een aantal jaar. De moeilijke jaarcijfers en ook nog. En je hoort hier ook wel in. Misschien was er fundamenteel balanstechnisch en zo niet zo heel veel mis. Dus het zat het financieel nog wel oké in elkaar. Maar als op een gegeven moment de slechte geruchten in omloop komen, dan is het ontzettend moeilijk om je daar tegen te verweren. Zij vraagt zich ook nog af, klopt het dat Nederlandse banken wel hoge buffers hebben? Of moeten we eigenlijk alle banken nog hogere buffers krijgen? Nou, ik zei net al, sinds 2008 zijn de regels veel strenger geworden. Dus als je de Nederlandse banken nu vergelijkt met, wat is het, inmiddels 15, 16 jaar geleden, wereld van verschil. De buffers zijn best wel hoog. Maar daar hebben we het ook al eerder over gehad. De buffers zijn nooit hoog genoeg. Als mensen maar nerveus genoeg worden en al hun spaargeld gaan ophalen, dan is op een gegeven moment het geld op. En dat geldt voor elke bank. Dus dan is de vraag, wat is genoeg? Je wilt, net zoals met de dijk, je wilt hoog genoeg zijn voor het hoge water. Maar misschien kan je toch niet elke storm aan. Dus daar is een keuze in gemaakt. Ik denk dat we in heel Europa, en Nederlandse banken vallen onder Europese regels. En ik denk dat we in heel Europa daar best wel conservatief in zijn. Je moet een bank ook een beetje ruimte laten om geld te verdienen. Ze moeten zichzelf kunnen bedruipen. Dus mijn indruk, en dat is een gevaarlijke opmerking die ik nu maak, maar mijn indruk is dat in principe voldoende zou moeten zijn. Maar dat is gevaarlijk, omdat je, ja, het is eigenlijk nooit voldoende als er echt paniek komt. Ja, als iedereen echt zijn geld haalt, dan is het nooit genoeg. En dat moet je dus goed bestrijden. We hoorden net president Biden al even, die was ook meteen in de lucht toen het misdreigde te gaan, om te zeggen, jongens, geen paniek, het valt mee. Meteen die angel eruit halen en zorgen dat die rust weer terugkeert. John Vermeulen, die erg tevreden is met het onderwerp, vraagt zich ook af, mijn vraag aan uw gast is, als hij echt eerlijk is, zien we dan nooit, ik herhaal nooit, een echte bankencrisis aankomen? Nou, dan wordt mij gevraagd eerlijk te zijn. Dat probeer ik de hele tijd te zijn, maar ik zal extra mijn best doen op dit moment. Doe dat. Kijk, je wilt graag, als je, en ik ook, hè, als econoom voor een financiële instelling, het liefste wil je dat je de wereld begrijpt en dat er oorzaken en gevolgen zijn die je logisch aan elkaar kan verbinden. Het is nou eenmaal een feit dat er, omdat banken inherent instabiel zijn, dat er om niks, zonder goede reden, een crisis kan ontstaan. Omdat er toevallig wat dingen gebeuren die mensen een slecht gevoel geven. En dat kan je niet van tevoren zien aankomen. Dus in dat geval heeft meneer Vermeulen gelijk. Hè? Het kan morgen gebeuren zonder dat we daar nu een logische aanwijzing voor zien. Omgekeerd is het natuurlijk niet waar dat je nooit een bankencrisis aan kan zien komen. Als het bankensysteem overduidelijk slecht gecapitaliseerd is, als er lage buffers zijn, als je weet dat er grote risico's genomen worden, dan weet je ook dat het misschien een keer fout gaat. Nou ja, zoals ik al zei, ik heb niet de indruk dat het nu zo is. Dus, en uiteindelijk zijn toch elke situatie is net weer even anders. We hadden misschien niet een oorlog verwacht op Europees grondgebied. Dat heeft dan toch weer net effecten en je kan je daar toch net niet weer goed genoeg mooi, op voorbereiden. Ja, dus er is een soort van risicomanagement, ook bij banken, waarbij ze zich van tevoren voor proberen te stellen van, nou, wat zou er allemaal kunnen gebeuren? En waar je altijd achter komt, is dat de wereld toch nog wat raarder is dan jij van tevoren gedacht had. Er gebeurt altijd iets wat je niet verwacht had. Zometeen praat ik verder met Thijs Knaap, hoofdeconoom bij ABG. Zit je te luisteren? Stel je vragen dan in de Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Even ander nieuws dan vandaag, want vandaag begint een nieuw seizoen van Temptation Island. In de reality-serie wordt de relatie van de deelnemende koppels getest door ze bloot te stellen aan de verleiding van mannen en vrouwen die single zijn. Dat is normaal gesproken niet per se een onderwerp waar we in dit programma diep op ingaan. Maar de opzet van het programma past wel weer heel goed bij onze plaat van de dag. Op de sterfdag van Bill Withers. Hij is vandaag precies 3 jaar niet meer onder ons. En wij dachten, de zin, we can make it if we try, uit Just the Two of Us, heeft dan misschien niet helemaal geschreven voor Temptation Island in het achterhoofd, maar passend is hij wel. En daarom kunnen we hem draaien. Bill Withers. I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Drops fall on the down the hall and it becomes the morning dew. And darling, when the morning comes and I see the morning sun, I want to be the one with you. Just the two of us. Luister naar Radio 1. Het is bijna 6:09 geworden. Begin van donderdag 30 maart 2023. Met muziek van Bill Withers. En Just the Two of Us. Deze ochtend heb ik het over de onrust op de financiële markt. Want vandaag komt in Frankfurt de Algemene Raad van de Europese Centrale Bank bijeen. Die moesten de afgelopen tijd al flink aan de bak. Want er gebeurde van alles op economisch vlak. Is het economisch vaarwater inmiddels wat rustiger geworden? Of komt er nog een nieuwe golf van onrust aan? Dat bespreek ik tot 6 uur met Thijs Knaap. Hij is hoofdeconoom bij APG. Zet je te luisteren? Stel je vragen in de Radio 1-app. Vroeg. Met Stefan Komduur. Ja, Thijs, we hadden het net al over die verhoogde prijzen. En dat zie je overal, van drogist tot aan de boodschappen in de supermarkt. Nu was er rond 2003, dat is lang geleden ook, een prijzenoorlog waarbij de supermarkten de prijzen erg verlaagden om goedkoper te zijn dan de concurrent. Nou, dat is positief voor jou als consument. Daardoor worden dingen goedkoper. Hoe hoog of hoe groot acht jij de kans dat nu naar een periode van hoge prijzen we straks misschien ook in een nieuwe prijzenoorlog terechtkomen? Laat ik zo zeggen, ik hoop dat het gebeurt. Je hoorde eigenlijk, hebben we een tijd lang best wel hoge inflatie gehad. Allerlei dingen werden duurder. En tegelijkertijd hadden we vorig jaar het bericht dat bedrijven heel veel winst maken. En je kan je voorstellen dat mensen daar toch een beetje grote marges verdrietig van worden. Ja. Dat ze denken van, ik betaal me hier blauw en bedrijven hebben grote winsten. En dan vraag je je altijd af van, is er dan niemand die daar iets aan kan doen? En het antwoord is, dat kunt u zelf. Want als het goed is, zijn die bedrijven allemaal met elkaar in competitie, zijn de concurrenten van elkaar en proberen ze klanten van elkaar af te snoepen. En de manier om dat te doen is inderdaad, een manier om dat te doen is door een prijsoorlog te ontketenen. Ja. Misschien iets minder dramatisch je prijs iets te verlagen. Dus dat is het mechanisme wat er eigenlijk in normale tijden voor zorgt dat die prijsstijging niet uit de hand loopt. En dat ging de laatste tijd helemaal niet goed. We hebben hele hoge inflatie gehad. Maar de competitie tussen bedrijven en het feit dat de ECB bezig is om de rente te verhogen, die twee dingen zouden er eigenlijk voor moeten zorgen dat op redelijke termijn de kop in wordt gedrukt. Zei ik net al, ik hoop dat het gaat gebeuren. Ik kan het niet helemaal voorspellen, want voor bedrijven geldt natuurlijk ook dat ze willen heel graag klanten hebben, maar ze willen ook heel graag geld verdienen. Dus er zit altijd een soort van... Dus als je even naar de supermarktwereld kijkt, we hebben veel minder concurrentie daar, want er zijn veel minder supermarkten. Dat is waar, hè? Er zijn best wel wat ketens overgenomen door de grote jongens. En dan hou je er maar een paar over. Een paar kan genoeg zijn. Hè? Als de grote namen toch ook marktaandeel willen winnen, dan kunnen ze dat doen. Maar zij mogen onderling geen afspraken maken over welke prijzen stellen. Nee, dat is verboden. Dat mag absoluut niet. Daar heb je wel een goed punt. Voor economen is het altijd heel prettig als er heel veel bedrijven zijn. Mm-hmm. Volledige mededinging, zeg je dan. En dan weet je dat er eigenlijk niemand de prijs veel te hoog kan zetten. Want dan komt er wel een ander die je klanten afneemt. We zitten wel de laatste jaren in een wereld waarbij je toch wel te maken hebt met steeds meer hele grote bedrijven die eigenlijk de kleintjes eruit drukken. En dat, nou, de supermarkten noemde je zelf al. Mm-hmm. Wat je vaak ook hoort is de techsector, waar je eigenlijk zulke grote schaalvoordelen hebt dat er maar een paar grote bedrijven, Google, Microsoft, zijn die eigenlijk de hele Meta, markt voor zichzelf hebben. Meta, heel goed. Dus de economie die altijd verandert, hè, die ook weer anders is dan 10 jaar geleden, 20 jaar geleden, die lijkt zich wel een beetje te bewegen naar een situatie waarin er veel meer grote bedrijven zijn die marktmacht hebben. Ja. Hoe heet dat dan? Marktmacht was eigenlijk het woord wat ik te vroeg zei, want dat was het antwoord op je vraag. En die hebben dus marktmacht. En uiteindelijk betekent dat dus ook dat je minder in een prijzenoorlog terechtkomt, omdat ze misschien elkaar wat minder hoeven concurreren. Dat is wat het theorieboekje zegt. Ja. Nou moet ik wel zeggen, we hebben het net over de inflatie. Voor de mensen die net wakker zijn, we hadden ook besproken waar het vandaan kwam. En dat was niet het feit dat er geen concurrentie was. Uiteindelijk lag die oorzaak in het aanvoeren van goederen uit China en de energiecrisis die we gehad hebben door de oorlog in Oekraïne. Dat was zeg maar de eerste dominosteen die omviel. Maar het valt wel op dat veel bedrijven de laatste tijd ook degene die die niet veel energie gebruiken en die geen spullen uit China lieten komen, toch ook hun prijzen verhoogden. Dat konden ze kennelijk doen in de omgeving waar we in zaten. En daardoor konden ze hun winsten vergroten. Dat is best wel opmerkelijk in een tijd waarin de groei niet al te sterk is, dat bedrijven erin slagen om nog meer winst te maken. Je kan natuurlijk ook als consument zeggen, nou, we ontketenen zo'n prijzenoorlog door gewoon te zeggen, we boycotten supermarkt X op een gegeven moment, want die maakt het veel te duur. Of is dat een soort... Werkt het niet zo? In theorie kan alles. Ik zei net al, de economie verandert steeds. Dus een van de dingen die verandert is dat mensen zich veel makkelijker kunnen organiseren. Je hebt tegenwoordig, voor je het weet, heb je een hele groep bij elkaar op sociale media. En dan zou je zoiets misschien kunnen doen. Dat is niet de manier waarop de econoom denkt, laat ik het zo zeggen. Mijn idee is dat mensen toch vooral verleid worden als het brood goedkoper is bij de andere supermarkt om een keer daarheen te gaan. Zonder dat daar meteen een revolutie bij hoeft te komen of een boycott. Als het goed is, werkt het systeem minder luidruchtig, laat ik het zo zeggen. Goed, het systeem werkt nu in ieder geval door inflatie. Het tegenovergestelde van inflatie is deflatie. De dingen die weer goedkoper worden. Dat klinkt mij en jou en mensen die nu luisteren, denk ik, als muziek in de oren. Hoe reëel is het dat die prijzen op een gegeven moment weer gaan zakken? Ja, dus inflatie en deflatie gaat over het algemene prijspeil. Dus dingen worden altijd goedkoper. Als je een mobiele telefoon koopt, het model van vorig jaar is alweer goedkoper dan het was. Dus er zijn altijd dingen die goedkoper worden. Dat is meestal heel fijn. Maar de vraag is inderdaad of het ook goed is als het algemene prijspeil daalt. Ja, dan kan je meer kopen voor je inkomen. Dat klinkt op zich heel goed. Het is macro-economisch meestal niet zo'n heel geweldige situatie. Omdat als je telkens dalende prijs hebt, dan gaan mensen hun gedrag aanpassen. En dan kom je in een wereld waarin eigenlijk iedereen altijd denkt van, nou, ik koop volgend jaar wel een nieuwe auto en niet nu, want dan wordt die nog goedkoper. Ja. En dan stopt het eigenlijk. Dan stopt het hele raderwerk. En als je ooit een keer een hypotheek hebt afgesloten, dan wordt die steeds duurder, want die prijs blijft ook gelijk, terwijl jij misschien wel steeds minder gaat verdienen omdat alle prijzen dalen. Nou ja, kortom, dat is niet een heel wenselijke situatie. Dat is wat wonderlijk, hè? En zeker als de inflatie meer dan 10% is, denk je van, nou, kan dat niet wat minder? Maar uit schade en schande is gebleken dat een inflatie die iets boven nul ligt, nou, 2% is meestal wat het doel is, eigenlijk het beste is voor de economie om op volle kracht te draaien. Minder dan een deflatie eigenlijk. Meer prijsstijging dan in deflatie. Ja, maar nou moet ik zeggen, we zitten nu in een best wel bijzondere situatie, want we hebben hele hoge prijsstijgingen meegemaakt. Nou precies, want je krijgt een soort vicieuze cirkel, want mensen gaan dan om meer loon eisen. Dat zien we, die vele stakingen die gebeuren, maar die hogere lonen moeten weer betaald worden. Ja. Moeten ergens betaald worden, dat betekent dat producten duurder gaan worden. En als producten weer duurder worden, gaan mensen weer meer loon vragen. En zo kom je eigenlijk in een cirkel waar je, die wordt niet prettig. Ja, dit is een hele fijne vraag voor een econoom. Want je beschrijft hier een bekend fenomeen. Dat heet de loonprijsspiraal. Ja. En daar, dat is uiteindelijk is dat geen goede situatie. Want zoals je zelf al zegt, dan kan je dus die prijsstijgingen continu in stand houden. Ja. En dan wordt het geld steeds minder waard. Nou, dat is niet een soort abstract, theoretisch situatie die we verzonnen hebben. Dat kan echt. Hè. Er zijn landen in de wereld waar dat schering en inslag is. Argentinië, Turkije op dit moment, hele hoge inflatie. En dat werkt niet goed. Om maar eens wat te noemen. Mensen vinden het helemaal geen goed idee om in zo'n situatie te sparen. En je wilt toch graag dat mensen dat doen. Dus je moet die loonprijsspiraal eigenlijk zo snel mogelijk doorbreken. Nou, dat is precies wat de ECB nu aan het proberen is. We hebben nu te maken inderdaad met hoge inflatie. Nou, inmiddels ook hogere looneisen. Sterker nog, de cao's die afgesloten worden, daarvan zien we al dat die eisen ook ingewilligd worden. Hè. Van de week zag ik de zorgmedewerkers. Nou, vandaag wordt er gestaakt bij bankmedewerkers. Het is echt in volle gang. En hoezeer je ook iedereen zijn loonsverhoging gunt, dat proces dat wil je eigenlijk liefst zo snel mogelijk stoppen. Want dat leidt er alleen maar toe dat er steeds meer prijsstijgingen ingebakken worden eigenlijk in het systeem. En daar is de economie als geheel niet mee gebaat. Ja, dus de ECB is daar belangrijk. Die komt vandaag bij elkaar in Frankfurt. Ja. Wat kunnen zij doen hieraan? Ja, dus ik moet even de verwachtingen iets terugschroeven. De ECB komt vandaag bij elkaar, maar de ECB heeft twee soorten vergadering. De ene soort stellen ze de rente vast. Dat is de monetaire beleidsvergadering. Die is niet vandaag. Die was twee weken geleden, geloof ik. De andere soort vergadering is meer een soort van procedurele, zijn er nog problemen in het eurosysteem en moeten we daar wat aan doen? Dat is meestal vrij saai. Nou hebben we onlangs een hoop gedoe gehad met banken. Dus het kan best zijn dat er vandaag wat interessanters op tafel ligt. Maar ik verwacht er toch niet heel veel nieuws van. Maar die ECB is wel belangrijk in het bestrijden van de inflatie. En dat doen ze dan met name in die andere vergadering als ze de rente opschroeven. Ja, en dat is best wel een... hoe moet je zeggen? Een cru middel, het opschroeven van de rente, dat heeft op heel veel plekken effect. Het algemene idee is dat je daarmee de economie wat afremt. Als je de rente verhoogt, dan wordt het duurder om een huis te kopen. Dan wordt het duurder om je bedrijf uit te breiden. Dan wordt het misschien interessanter om niet iets te kopen, maar in plaats daarvan je geld op de bank te zetten. Nou, al die dingen, dat zijn allemaal zaken die de economie afremmen. Dus dat is goed. Nou, dat wil de ECB voor elkaar krijgen. Het nadeel van dit best wel ingrijpende instrument is dat je soms ook slachtoffers maakt. Nou ja, dat hebben we de afgelopen weken gezien. De rentestijging heeft er ook voor gezorgd dat bepaalde banken enorm in de problemen komen. En dat wil je eigenlijk weer voorkomen. Want als er echt paniek uitbreekt in de financiële sector, kan je daar een crisis mee uitlokken die je ook niet wil hebben. Ja, dus de ECB heeft daar een moeilijke taak. Wat zou jij doen als je op die stoel zou zitten? Dat is niet makkelijk. De ECB wordt gerund door een raad waarin elk euroland een lid heeft. Hè. Voor ons zit Klaas Knot daar. En het zijn er nog, ik geloof, 22 die daar mee praten. Dus het is nooit één iemand die dat mag beslissen. Nou, in de hypothetische situatie dat die morgen zegt van Thijs, nou, kan jij ons vertellen wat we moeten doen? Ik ben bang dat ik niet veel meer kan zeggen dan ga zo door. Dus wat de ECB doet is de rente verhogen. Maar niet in één keer met 3%, maar met kleine stapjes. Procentpunten eigenlijk gewoon. Ja, het is echt een hele kleine, een 0.25% vaak. Met het idee van, nou ja, dan remmen we steeds iets meer af. En dan op het moment dat we te ver gaan, dan kunnen we ook stoppen. Ja. En ik denk dat ze dat moeten blijven doen. Maar we zien wel dat we best wel dicht in de buurt zitten bij het punt dat er iets stuk gaat door de hogere rente. En daarom eigenlijk ben je per definitie te laat als je erachter komt wat het is. Nou ja, wat er onder andere dreigt stuk te gaan, is vertrouwen. Want we hebben het nu weer over rentes met elkaar en alles wat daarbij hoort. De realiteit is natuurlijk ook dat vooral consumenten gewoon niet tevreden zijn. Dat mensen niet rondkomen, gaan staken voor hogere lonen. Maar ook bedrijven zien die op dit moment nog steeds torenhoge winsten maken. En dat wringt natuurlijk met elkaar. Dat zorgt voor cynisme bij de consument. Ligt daarvoor centrale banken ook een opdracht om dat vertrouwen een beetje te herstellen? Ja, dit is ik denk het niet. En wel hierom, zeg ik in de geest van Wim de Bie. De centrale bank heeft maar één instrument. Dat is die rente. En het is een bekend principe dat je, als je één instrument hebt en je hebt 2, 3, 4, 5 doelen, dat het heel lastig wordt om elk doel te bereiken. Je kan eigenlijk maar één kant op werken. En het belangrijkste doel van de centrale bank is die inflatie. Dus wat de ECB moet doen is zorgen dat de inflatie binnen de perken blijft. Moeten die arme mensen die niet rond kunnen komen dan maar op een houtje bijten? Nee, want er zijn andere partijen. En ik denk in dit geval dat dat vooral bij de overheid ligt. De overheid kan een prijsplafond instellen. Dat hebben ze bij het gasprijs gedaan. De overheid kan zorgen dat mensen die in de problemen komen een uitkering kunnen krijgen. Of daar kunnen ze de belasting van verlagen. Dus die instrumenten zullen ook ingezet moeten worden. En dat maakt de centrale bank vrij om zich te concentreren op wat ook belangrijk is. Heel belangrijk zelfs, het omlaag brengen van de inflatie. Ja. Thijs Knaap, hoofdeconoom bij APG. We gaan zo meteen hier nog over verder praten. En dan wil ik vooral ook even nog jou, de luisteraar, de kans geven om vragen te stellen. Doe dat in de Radio 1-app. Dit is Feist en One Evening. Het is 5:06, je luistert naar NPO Radio 1, 30 maart 2023. Thijs Knaap, hoofdeconoom, is deze ochtend mijn gast. En Yvonne de Vries laat weten in de Radio 1. Goedemorgen mannen, ik heb nog nooit zo lang naar een econoom geluisterd. Wat een fijn programma, dank jullie wel. En Thijs, je bent goed wakker naar die fietstochten door de natuur. Fijne ochtend en hartelijke groeten van Yvonne de Vries uit Haarlem. Vragen mag je nog even stellen aan hem in de Radio 1. Dat heeft Mariette ook gedaan. Die laat weten, ook een interessant onderwerp. In hoeverre hebben de huidige ontwikkelingen betreffende de rentestand invloed op de hoogten van de rente bij lijfrenteuitkeringen? Dus bij uitkeringen die gaan vrijkomen. Allereerst heel even kort, wat zijn dat, lijfrenteuitkeringen? Je kan veel dingen kopen op financiële markten. En lijfrentes zijn producten waarbij je één keer geld inlegt en dan vervolgens elk jaar daar een uitkering van krijgt zolang je leeft. Ja. Dat kan een goed idee zijn als je bijvoorbeeld geen pensioen hebt en je wilt wel in je oude dag elk jaar een bedrag krijgen. Nou, dan koop je zo'n ding. En aan de achterkant van dat product moet degene die dat aanbiedt, moet dat geld natuurlijk ergens kwijt. Hè? Die moet het, meestal wordt het dan belegd. En daar komt de rente om de hoek kijken. Dus hoe hoger de rente wordt, hoe makkelijker dat beleggen gaat. Want dan krijg je elk jaar met een vrij veilige belegging krijg je toch wat terug. En dan als het goed is, zouden die life rentes aantrekkelijker moeten worden. Dat is een beetje wat ook bij de pensioenfondsen speelt in Nederland. Die hebben het heel lang heel zwaar gehad, omdat de rente heel laag was. Nou, die doen eigenlijk hetzelfde. Hè? Die nemen geld in en moeten dan mensen op een oude dag van inkomen voorzien. Dat is best wel lastig als de rente laag is, want dan is het heel moeilijk om het geld te verdienen. Nu de rente weer omhoog gaat, wordt dat iets makkelijker. En dat zie je ook. Hè? Vorig jaar waren pensioenfondsen eens in staat om de uitkeringen te verhogen. Ja. Een vraag van Bart. Die vraagt zich af: wat gebeurt er met je hypotheekschuld als je bank omvalt, maar je meer dan een ton op die bank hebt staan en je dus een claim op die bank hebt? Dat is een goede vraag. Dit brengt mij weer terug naar 2008, toen we ons ook allemaal dit soort vragen gingen stellen. Toen hadden we een echte bankencrisis. Het eerste wat ik hier moet zeggen is: de kans dat een Nederlandse bank omvalt is niet zo heel groot op dit moment. Hè. Maakt u zich geen zorgen. Maar goed, even het hypothetische geval. Ik ben natuurlijk geen medewerker van de bank, dus ik moet het even met mijn geheugen doen uit die tijd. Volgens mij is het inderdaad zo dat je op het moment dat de bank in problemen komt, dat jouw vorderingen en bezittingen eerst tegen elkaar worden weggestreept, voordat er vervolgens naar het restbedrag wordt gekeken. Nou moet je even oppassen, want die hypotheek kan inmiddels ook doorverkocht zijn. Veel banken geven hypotheken uit en verkopen hem dan aan een andere belegger om het geld weer vrij te hebben voor een volgende hypotheek. Dus of je nou daadwerkelijk dat allemaal tegen elkaar weg kan strepen, dat hangt weer van de persoonlijke situatie af. Sigrid Marsman die laat weten. Heel interessant. Ik heb veel geleerd van Thijs deze ochtend. Dank daarvoor. Dus Thijs, je bent een fijne gast. Je hebt veel verduidelijkt voor de mensen in ieder geval. De economie draait op vertrouwen. Dat heb ik van je geleerd al het afgelopen uur. Het wordt een beetje meta nu. Maar heb jij nog vertrouwen in dat dat vertrouwen voldoende blijft de komende periode? Ja, zeg ik eerst om de vraag te beantwoorden. Ik heb een beetje een hekel aan economen die alles op vertrouwen gooien. Want het is zo ongrijpbaar. Hè? Dan, en ook een beetje jammer. Ik heb jaren van mijn leven besteed aan het bestuderen van de economie. En als je dan uiteindelijk daarmee klaar bent en je zegt, nou, het hangt allemaal van vertrouwen af, dan is dat toch een beetje jammer van je tijd geweest. Dus er zijn ook heel veel andere dingen die een rol spelen in de economie, die ook heel belangrijk zijn. Als je kijkt naar in welk tempo innoveren we, hoeveel mensen zijn aan het werk, hebben we als Nederland de zaakjes goed voor elkaar. Nou, al die dingen zijn volgens mij best wel oké. En dat geeft mij ook het vertrouwen wat je altijd nodig hebt, dat het ook in de toekomst wel goed komt. Ja, want we begonnen dit uur met de banken die omvielen in Amerika en in Zwitserland. Zeg jij van, wat dat betreft, is de rust nu wel weer een beetje teruggekeerd? Zo denken financiële markten erover. En ik zei eerder dit uur al dat de banken zeer streng gereguleerd worden tegenwoordig. Dus het ligt niet voor de hand dat er nog meer in de problemen gaan komen. We moeten het natuurlijk nog maar zien. Ja, nou goed. Thijs Knaap, hoofdeconoom bij APG. Dankjewel voor je komst in de studio. Graag gedaan. Fijne rit terug naar huis. Op de fiets, door de hei, terug naar Bussum. Tot zover Vroeg voor vandaag. Zo terug te luisteren in je favoriete podcast-app. Morgen Anna Plezier op deze plek. En hier nu Astrid Kersenboom, Wouter Walgemoed. Het NOS Radio 1 Journaal. Ik wens je een fijne donderdag. NPO Radio 1. 6 uur.